ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 14 maja i 13. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ministrowie finansów państw Unii ostatecznie zatwierdzili pakt migracyjny. W Kijowie sekretarz stanu USA zapewnia, że amerykańskie uzbrojenie jest w drodze na Ukrainę. Sadownice ostrzegają, że owoców w tym roku będzie mniej, zwłaszcza jabłek. Unijny pakt migracyjny ostatecznie zatwierdzony. Decyzję podjęli ministrowie finansów krajów wspólnoty na spotkaniu w Brukseli. Polska głosowała przeciw wszystkim 10 elementom paktu, podobnie jak Węgry, ale większość państw poparła regulacje. Kluczowy i kontrowersyjny element to obowiązkowa solidarność przewidująca przyjmowanie migrantów. Relokację można zastąpić opłatą w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Ten przepis zacznie obowiązywać za 2 lata. Podczas głosowania nad tą regulacją do sprzeciwu Polski i Węgier dołączyła Słowacja, wstrzymały się Czechy, Austria i Malta. 8 lat zajęło unijnym krajom wynegocjowanie reformy migracyjno-azylowej, a i tak nie było jednomyślnej zgody. Sprzeciw Polski wobec paktu zapowiadał już rano minister finansów Andrzej Domański. Tłumaczył to niesatysfakcjonującymi zapisami wynegocjowanymi przez poprzednie władze. Rząd PiS-u zepsuł w tych negocjacjach praktycznie wszystko, co było do zepsucia. Polska krytykuje przede wszystkim zasadę obowiązkowej solidarności, ale są też inne słabe punkty, które wyliczał minister finansów. Nie uwzględnia specyfiki państw graniczących chociażby z Białorusią, które mierzą się z rosnącą presją tzw. wojny hybrydowej. W pakcie są także zapisy o szybszym rozpatrywaniu wniosków o azyl czy szybszym odsyłaniu osób, którym międzynarodowa ochrona się nie należy, a także o lepszej identyfikacji migrantów na granicach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent, który gości w Katarze, ostrzega, że Rosja może nie zakończyć swoich działań wojennych wyłącznie na Ukrainie. Rosja ma historię działań przypominających kolonialne. Zamiast dalekich podporządkowuje sobie jednak sąsiednie kraje, podkreśla Andrzej Duda. Dzisiaj chcą to zrobić z Ukrainą, ale dobrze wiemy, że jeżeli na Ukrainie udałoby im się zwyciężyć, jeżeli zrealizują swoje cele, będą atakowali kolejne kraje. Być może będą to kraje bałtyckie, być może będzie to Finlandia, być może będzie to Polska, być może będą to inne kraje, które kiedyś znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów. Jeżeli wolny świat pozwoli Putinowi wygrać tą wojnę, to będziemy mieli do czynienia z następną rosyjską agresją. Prezydent bierze udział w katarskim forum ekonomicznym. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken zapewnił w Kijowie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że amerykańskie uzbrojenie jest w drodze na Ukrainę. Pomoc jest w drodze, część już dotarła, nadejdzie jeszcze więcej i to będzie miało prawdziwy wpływ na walkę z rosyjską agresją na polu boju. Wspólnie z partnerami jesteśmy zdeterminowani, by zapewnić Ukrainie sukces na polu bitwy. Silna, odnosząca sukcesy wolna Ukraina to najlepsza nauczka dla Putina. Ukraiński przywódca podkreślił, że pomoc wojskowa musi dotrzeć nad Dniepr tak szybko, jak to możliwe, zwłaszcza systemy obrony przeciwlotniczej. To dla nas największy problem. Naprawdę potrzebujemy już dziś 2 systemów, Patriot dla Charkowa i obwodu, ponieważ ludzie nieustannie cierpią tam z powodu ostrzałów. W kwietniu amerykański parlament podjął decyzję o przeznaczeniu 61 miliardów dolarów na pomoc wojskową dla Ukraińców. Nie żyje 2 z 4 górników, z którymi stracono kontakt po nocnym wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. Ratownicy przetransportowali ciała na powierzchnię. Przeżył 1 górnik, jest w szpitalu. Trwają poszukiwania ostatniego zaginionego. W strefie zawału znajdowało się 15 górników, 11 wydostało się o własnych siłach. Trzeba się spodziewać niskich zbiorów jabłek i innych owoców, mówi wiceprezes Związku Sadowników Robert Remiszewski. Wśród powodów wymienia ciepłą zimę, wczesną wegetację oraz chłody i przymrozki wiosną. Będą ogromne straty w skali kraju, bo w poprzednich latach zdarzało się, że grujec wymarzł, część łódzkiego wymarzła, ale na przykład przetrwała część centrów sadowniczych na Lubelszczyźnie i Sandomierskie. To się właśnie równoważyło, a teraz cała Polska ucierpiała. Mniej lub więcej, ale cała. Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało rekompensaty dla sadowników, którzy ponieśli straty. W Polsce przybywa osób z alergią, mówi alergolożka Kaja Pulik. W Trójce zwróciła uwagę, że więcej jest pacjentów z nieżytem nosa i astmą. To może być podyktowane nawet ociepleniem klimatu, dlatego że sezon pylenia po pierwsze ma coraz szersze ramy czasowe, ale także jest coraz intensywniejszy. Rośliny pylą intensywnie, jeżeli jest cieplej. Lekarka zaleca przyjmowanie leków przeciwhistaminowych 2 tygodnie przed sezonem pylenia. Wtedy będziemy mieli większą szansę na to, że te leki będą mogły optymalnie zadziałać. Naczelną zasadą jest to, żeby unikać alergenów, podkreśliła Kaja Pulik. Oznacza to, że dla alergików w sezonie pylenia zamykanie okien w domach i samochodach, zmiana ubrań i mycie po przyjściu z zewnątrz oraz częstsze sprzątanie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy naprawdę przyjemną pogodę i ona utrzyma się z nami przez kilka następnych dni. Zepsuć ma się dopiero w sobotę, ale i to nie w całym kraju. Wtedy pojawią się burze. Do tego czasu będzie naprawdę dużo słońca. Dzisiaj temperatura od 17-18 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie Polski. Przez około 20-23 w centrum do nawet 24, może i miejscami 25 stopni Celsjusza. Tak będzie na południowym zachodzie Polski. Tam też zdecydowanie najwięcej słońca. Ale w sobotę, tak jak mówiłem, w centrum i na północnym wschodzie mogą pojawić się chmury z burzami. Na zachodzie może też odrobinę popadać. Do tego czasu cieszmy się słońcem. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Dwie kawy Nescafe Classic 200 gramów ze szklanką gratis za 49 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 65 zł. Jak tak, to Allegro. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13:07. Program Środka. Audycję realizuje Michał Jakubik, wydaje Rafał Wodziński. Michał Matus, kłaniamy się. Za moment w programie Środka porozmawiamy z Magnusem von Hornem, którego kostiumowy dramat z elementami horroru, oparty na prawdziwych wydarzeniach z Kopenhagi sprzed 100 lat, jest jedną z pozycji festiwalu w Cannes, który zaczyna się dziś i potrwa 11 dni. Skandynawia, horror oparty na faktach, ja mam ciarki. Ale będzie też łagodniej. O czytaniu pomówimy, ojców dzieciom. Chyba że lektury wybierane przez ojców to skandynawskie kryminały. Ciekawe, czy są takie badania. Może w tym tkwi klucz, żeby ojcowie czytali dzieciom to, co ich emocjonuje. Wtedy może czytaliby częściej? Możliwe, o ile nie wytłumaczeniem byłoby, że zawsze jest za mało czasu. W Trójce Fish Emade tworzyło. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie. Takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszy zatłoczonych klubów, miejsc gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Mam za mało. Mam już za mało czasu, muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Mam za mało czasu. Zakładam słuchawki na uszy, dysko